Бацьку. Аб чым ты думаў, гледзячы ў ваду, у белы кіпень акіянскай пены? Ты верыў, надыходзяць перамены, прыемны час перахрысціць бяду. Дамоў не толькі стомленасць валок, бо 10 год сярод сырых баракаў, падзякаваўшы лёсу небараку, штось падсыпаў у цёплы кашалёк. Ды ўвесь да цэнта запаветны збор за пах зямлі аддаў гуляку пану. Не раем стаў, а хутарскім капканам жаданы пляц у гліністых разор. Ды новы час прабіў, нібы пярун, дзе цівіў спакой, адзін застаўся прысак. Быў клетку, ты ўляцеў у чорны спісак, што дзёў птутэйшы верхавод каршун. Той верхавод да трох не гаварыў, вставаў, рыпелі боты і рамёны. З маўклівай згоды вобласці і раёна на хутар твой ён кіпцюры вастрыў. Ты вось сялянскі тузаў, як бурлак, уласны горб служыў замест машыны. Іначай думаў тэарэтык шыльды, не людскай шыльды. Ёсць зямля, кулак. Разбойны гвалт. Ці недарэчны лёс, ці проста плата за не тыя мары? За ўсё найгорш, што ты загадку кары, як цяжкі крыж, у іншы свет панёс.